Wspólna chwila. Wspólne życie. Jeszcze chwila. I need someone to love. Ta płyta, o której mówiłem, z datą na okładce 26 listopada 2019 Katowice, to album Słowo na T. Sabina Mek, Sextet. Spełnienie, tu gościnnie także Wojciech Myrczek. A potem Jeszcze Miłość i What's Going On. To wszystko piosenki, do których muzykę i słowa napisała Sabina. No a zespół towarzyszy Sabinie taki oto. Przemysław Chmiel, saksofony tenorowy i sopranowy. Łukasz Kokoszko, gitara. Michał Jakubczak, fortepian. Piotr Narajowski, kontrabas. I Szymon Madej, perkusja. No to właśnie taka płyta Sabiny. Dziś sobie do tej muzyki z radością wróciłem, bo też trzeba przyznać dłuższej przerwie. No ale lato, to zwykle mówiliśmy tak w radiu, prezentując Państwu muzykę w Trójce. Lato to jest taki czas, kiedy płyt jest mniej, tych nowych, no ale lato 2020 roku jest inne niż te poprzednie, bo to w ogóle inny niż poprzednie. Rok też jest ten 2020. To jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy Wojtku, przy Wojciechu Myrczku. Ostatnio widziałem się z Wojtkiem na początku marca. To była Bielska Zadymka Jazzowa, czyli ostatni festiwal jazzowy, który odbył się jeszcze w tamtym świecie, przedpandemicznym. I Wojtek mówił, że kończy pracę nad płytą nową. Potem się zdarzył także wyjątkowy również dla niego koncert w Radiu Katowice. Solo przy fortepianie, klasyka światowej piosenki zaśpiewana przez Wojtka. No a najbliższe dni to udział Wojciecha w warsztatach muzycznych. Oczywiście są to wydarzenia online. Można się zapisać od 10 lipca do wzięcia udziału. To będzie taki cykl od 15 lipca do 10 sierpnia. Strona zmistrzemwprost.pl, pisane razem zmistrzemwprost.pl, i to będą warsztaty na takie na przykład tematy. Zaczyna się to 15 lipca. Studyjne aspekty pracy perkusisty. Łukasz Sambadmochiewicz. Łukasz Sambadmochiewicz poprowadzi takie warsztaty 15 lipca. Potem mamy na przykład 20 lipca. Paweł Tomaszewski. Fortepian, technika, teoria, praktyka. 21 lipca Adam Bałdych. 22 lipca Ryszard Borowski. 23 lipca Grzegorz Nagórski, 24 lipca znów Paweł Tomaszewski, tym razem kompozycja i aranżacja. 25 lipca Bernard Maselli, melodyczne instrumenty perkusyjne. 27 lipca Paweł Tomaszewski, produkcja muzyczna. I 28 lipca, tu właśnie wyżej wzmiankowany przeze mnie Wojciech Myrczek, świadomość muzyczna w arsenale wokalisty. Ja wiem, że to trochę groźnie brzmi, zwłaszcza dla osób, które z muzyką mają tyle wspólnego, że jej słuchają. No ale dobrze, jeszcze 5 sierpnia Rafał Sarnecki, voicingi gitarowe, poszerzanie języka harmonicznego, oraz 10 sierpnia na koniec Paweł Dobrowolski, podstawy gry na perkusji w różnych stylistykach. To są wydarzenia, warsztaty muzyczne z mistrzem wprost, warsztaty online oczywiście od 15 lipca do 10 sierpnia. Także wsparcie instytucji takich jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i także ważna informacja, warta podkreślenia, dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. To dla tych z muzykujących, a może chcących zacząć muzykować, jeszcze raz z mistrzem wprost.pl. Dużo było słowa, to teraz będzie znów sporo muzyki. Płyta też z datą. 27 stycznia 2020 roku. Zespół nazywa się 5 szóstych. In every heart there is a room, a sanctuary safe and strong, to heal the wounds from lovers best, until the new one comes along. I spoke to you in cautious storms. You answered me with no pretense, and still I feel I said too much. My silence is my self-defense. And every time I've held a rose, it seems I only felt the thorns. And so it goes, and so it goes, and so will you soon, I suppose. But my silence made you leave, then that would be my worst mistake. So I will share this room with you, and you can have this heart to break. Sweep the

Miały być trzy, ale w końcu nadaliśmy cztery, bo bardzo dobrze się słucha tej debiutanckiej płyty zespołu 5/6. Album nosi tytuł Nie oblicza, A niektóre utwory Państwo poznali, pewnie może niektórych nie. And So It Goes, Viva La Vida, I Wish i When The Party Is Over. To właśnie 5/6. 5/6, czyli Justyna Czarnota, Wiktor Gabor, Małgorzata Oleszczuk, Paweł Orłowski, Renata Tuszyńska i Irka Zapolska, to wokalistki i wokalista, dobrze policzyłem, tak. Ariel Suchowiecki, instrumenty klawiszowe, Szymon Zalewski, gitara basowa, kontrabas oraz Jakub Grzywacz, perkusja. Gościnnie Maciej Walewski, gitara elektryczna i Jędrzej Podolak, gitara elektryczna. Tak debiutują. Mają na koncie już wiele wyróżnień, nagród. Wiem, że muzyka to nie zawody, ale kiedy jest się docenionym, zwłaszcza kiedy się debiutuje, to chyba jest miłe na początku muzycznej drogi. Wśród tych nagród także widzę, co mnie bardzo cieszy, Nagroda Specjalna Radia Gdańsk podczas konkursu Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2019. Przypomnę Państwu, Ladies Jazz Festival Gdynia 2020, także z trójką, co nas bardzo cieszy. 26 lipca o 19 będziemy transmitować koncert, bardzo ważny koncert tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival Gdynia 2020. Więcej na ten temat oczywiście, jak żeby inaczej, w audycjach redaktora Piotra Barona, który z Ladies Jazz Festival już od kilku lat ściśle współpracuje, tak jak trójka. I kolejna płyta dziś w naszym spotkaniu. Też jakiś czas się nie słyszeliśmy z muzyką z tego albumu, ale skoro dziś takie letnie, lipcowe remanenty, to wracam. Małgorzata Markiewicz. Płyta nosi tytuł Bring the Light i sięgamy po trzy utwory po polsku. Dużo za dużo, Moc i Podróż. Małgorzata Markiewicz. Za mało słów, dużo emocji w nas. Wciąż ranimy się, walka trwa, schemat znów ten sam. Wstałam dziś jak na złość, na część to zostawiłeś mi. I jak mogę być ciągle twą oazą spokoju. Trudno znieść, gdy nasze plany gdzieś wciąż rozrzuca ten bałagan w nas. I choć pragniesz tak jak ja, by harmonią być, wyzwala czas w progu drzwi. Tyle piękna w sobie masz, że obdzieliłbyś miliony miast. Lecz te kilka twoich rys, moich cech i wad potrafi zburzyć spokój w nas. Potrafisz tak jak nikt pomalować dni, moje dni. Tylko dla ciebie mam wciąż cierpliwości za pasmo. W odmienności swej tylko ty możesz być dopełnieniem. Nasze plany gdzieś wciąż rozrzuca ten bałagan w nas. I choć pragniesz tak jak ja, by harmonią być, wyzwalasz chaos w progu drzwi. Tyle piękna w sobie masz, że obdzieliłbyś miliony miast. Lecz te kilka twoich rys, moich cech i wad potrafi zburzyć spokój. Dlaczego schemat znów ten sam? Za mało słów, dużo emocji w nas.

nad Wisłą 10 lat wstecz. Byłam naga pod tą sukienką, nie bywało, że tak strasznie pomylił się ktoś. Byłam w sumie blisko dość, a teraz mogę tylko twoim kumplem być. Na rowerach, na przystankach pełno nas. Zawsze z górki, zawsze z wiatrem, nie pod wiatr. Na polaroidach w głowie razem wciąż. Dlaczego dziś, dopiero dziś mówisz mi, jak byłam ważna wtedy, gdy miałeś mnie blisko, tak. Nad Wisłą 10 lat wstecz byłam naga pod tą sukienką, nie bywało, że tak strasznie pomylił się ktoś. Byłam w sumie blisko dość, a teraz mogę tylko twoim kumplem być. Inaczej mogło być, tak pięknie mogło być, po prostu ty i ja. I to tak jak w przypadku poprzedniej płyty, miało być 3, a jednak okazało się, że 4, bo dobrze grało. Dużo za dużo, moc, podróż i niebywałe. 4 piosenki Małgorzaty Markiewicz z płyty Bring the Light. No i zespół znakomity tutaj na tej płycie. Nikola Kołodziejczyk, Maciej Szczyciński, Michał Bryndal, no i także gościnnie Dawid Lubowicz, Marta Zalewska, Michał Zaborski, Krzysztof Lęczowski. Małgorzata Markiewicz, a teraz już na zakończenie naszego spotkania dzisiejszego w audycji Teraz Polskie z okazji urodzin Maćka Tubisa. Macieju, wszystkiego najlepszego, nie tylko muzycznego, czego tam sobie życzysz, bo to 7 lipca urodziny właśnie łódzkiego pianisty. I skoro urodziny Maćka, to wracam do płyty wyjątkowej, która jest ze mną od chyba lata ubiegłego, 2019 roku. Bajgelman, sygnowano Bajgelman, czyli muzyka Dawida Bajgelmana, wykonanie i aranżacje Tubis Trio. Przypomnę, obok Maćka Tubis Trio tworzą Paweł Puszczało na kontrabasie i Przemysław Pacan na perkusji. To muzyka łódzkiego kompozytora Dawida Bajgelmana. Koncert w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi i także ta wyjątkowa płyta. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Usłyszymy się w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Maciej Tubis Trio, muzyka Dawida Bajgelmana. Ja już się kłaniam. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce.